kwa mawazo, nyurumia mwezio tokako, baba kasema nini na mama mali yake anataka lini. Nyurumia kwa mawazo, nyurumia ni tokako, nyurumia.